आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। जल और चेतन दो का विवेक ठेठ शरीर से होना चाहिए। शरीर विभाग है ये जल विभाग है और स्वयं है ये चेतन है। स्वयं परमात्मा का अंश है और वनस्थाने इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने शरीर ये है प्रकृति में स्थित। प्रकृति और पुरुष विधिना भी उपा होगी। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है दोनों ही। तो प्रकृति और पुरुष है तो पुरुष का तो अंश हुआ परमात्मा का जीवात्मा और प्रकृति का अंश हुए शरीर। तो शरीर का विभाग अलग है और परमात्मा का विभाग अलग है। चेतन और चेतन का विभाग है। इसमें खास भूल क्या हुई है? जो वास्तव में संसार की चीज है उसको अपनी माना है। ये शरीर है संसार की चीज है। शरीर में हूं शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है ये मानना वास्तव में नहीं है। शरीर संसार का है संसार के लिए ही है। ये संसार का ही है संसार के लिए ही है और संसार ही है। ये केवल संसार की सेवा के लिए है। संसार में अपना कुटुंब भी है उनकी सेवा है और अपने जो समाज के हैं उनकी सेवा है और संसार मात्र की सेवा है। ये सेवा के लिए ही है। मानव शरीर की जो महिमा गाई गई है कैसे कल्याण होता है वो वास्तव में विवेक है। ये विवेक खास चीज है। विवेक नाम है जड़ चेतन के दोनों को अलग अलग विभाग विशेष पृथक भाव है अलग अलग विवेक जो कहते हैं। तो अलग अलग है। शरीर का विभाग संसार के लिए ये कर्मयोग है। कर्मयोग है कर्म करता है कर्म में कर्म कर्म और कर्म में निष्काम भाव है ये कर्मयोग होता है। कर्मयोग निष्भाव भाव है। हमारी चीज ही नहीं तो हमारी कामना क्या है? कामना का त्याग शुभ हो जाता है। शुभ क्योंकि कामना भी संसार की संसार शरीर भी संसार का। तो कामना अपने करनी ही नहीं है संसार की सेवा है। संसार की चीज है संसार की सेवा में लगा दी कामना दुष्भाग थी। और अपना आप परमात्मा का अंश है इसको परमात्मा में लगा दिया। कामना किस बात की चाहना किस बात की जो जिसका अंश है उसमें लगा दिया। तो शरीर लगा दिया परमात्मा में अपने आप को लगा दिया परमात्मा में और शरीर लग दिया संसार में। संसार चीज संसार में दे दी परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी। कामना कोई संसार की नहीं ना कोई अपनी नहीं। निष्काम से जिस दे दिया ये हो गया कर्म योग और ये दे दिया भक्ति योग। और बीच में कोई चाहे कि मैं अलग ज्ञान योग है तो ज्ञान योग के अलग संसार से अलग केवल चेतन अपना रह गया। ईश्वर को छोड़ दिया ईश्वर की तरफ विचार छोड़ दिया और मैं ही हूँ जो कुछ मैं ही हूँ ऐसे मान करके अलग रहिया ज्ञान योग हो गया और संसार को रख दिया कर्मयोग हो गया। भगवान को अपने आप को मान दिया भक्ति योग हो गया और अपने अलग हो गया ज्ञान योग हो गया। ये तीन योग है सीधी सीधी सरल बात है। और जो संसारी चीज को अपनी मान दिया और अपने अपना परमात्मा है उस परमात्मा भूल गए ये हुए जन्म मरने होगा, ये जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो भूलते होगी नहीं, अजन्म योग हो गया तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग और जन्म मरण योग, ये जन्म मरा जन्मों मरा जन्मों मरवा। तो मूल में भूल क्या हुई है कि जो संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया, शरीर संसार का है, संसार का है वो संसार को मान देना चाहिए, अपने आप परमात्मा का है परमात्मा दे देना चाहिए, अपने कुछ है ही नहीं, अपने कुछ है ही नहीं तो भगवान की है, अपने चाहिए क्या अपने कौन चाहिए। जब भगवान मिल गए भगवान से प्रेम हो गया तो प्रेम के सिवाय और कोई बढ़िया चीज है ही नहीं जो अपने ली जाए, और संसार की चीज संसार को दे दी तो सर्वथा ऋण हो गए, ऋण मिट गया, लेना क्या रहा, अपना देना कुछ नहीं, संसार में दे दी इनको तो जल चीज जिनको दे दी, चतन चीज जिनको दे दी, अपने निर्माण आनंद हो गया। सीधी सीधी बात सरसों बात है, और कामना है ही नहीं तो इसे क्या किया, ये सत्य को स्वीकार किया। सत्य क्या है कि स्वयं परमात्मा का अंश है तो परमात्मा को दे दिया, परमात्मा का ही है इस वास्ते सत्य यही है परमात्मा दे दिया, और ये सत्य है संसार असंसार शरीर है सूक्ष्म कारण, तो ये संसार का है संसारी चीज संसार को दे दी, संसार की चीज है संसार को दी, सत्य को स्वीकार कर दिया तो संसार को दिया, और अपना आप अलग हो गया तो भी अगर संसार से अलग हो गया तो ये भी सत्य चीज है, और सत्य चीज में कामना क्या है, कामना हमारी चीज है ही नहीं तो ये भी सत्य, कामना नहीं रहनी तो ये भी सत्य, संसार को शरीर दे करके कोई कामना नहीं, और अपने आप को भगवान ने दिया अपने में कोई कामना नहीं रही तो ये भी सत्य है, सत्य को स्वीकार किया, और अपने आप अलग हो गया तो ये भी सत्य है, जो है चीज मैंने स्वीकार कर लिया, कामना कोई ले ही नहीं, अपनी चीज कोई ले ही नहीं, अपनी अपनी चीज अपने अपने दे दी, जिनकी चीज है जो जो दे दी अपने निर्लेप हो गए। तो सच्चे सिद्धांत की बात है ये कि है जिस चीज दे दी अपनी हैरान रह गया, अब जन मन किसका हो, संसार की चीज ले ले तो संसार के जन्म होगा, तो भगवान की चीज ले ले तो भगवान से अलग होगा तो जन्म होगा, भगवान से अलग जन्म है तो जन्म का नहीं गया, संसार संसार को दे दी, परमात्मा परमात्मा को दे दी, अपने आप रहे नहीं तो सतही मुक्ति हुई, स्वाभाविक कल्याण हो गया, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, इसमें कोई ज्यादा क्या परिश्रम करोगे, अपने अपनी चीज अपने मन दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा देगी जन्म मन के स्वाद में, और अपने परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, संसार उस चीज तो अपनी मान ली और परमात्मा को भूला गए, अगर तो याद किए क्या तो फिर कम ना करी, परमात्मा बदल गया उससे भी खुद लेने की इच्छा करी, संसार की सेवा उससे भी उस लेने की इच्छा करी तो बंद गए फंस गए भूल गए, अपने चीज को मानना ही फंसना है, अपनी चीज है नहीं कोई, अपना तो वो ठाकुर जी है वे है ही अपना, कोई चीज अपनी नहीं है, चीज सब संसार की है, जड़ चीज है अलग है इसको अपनी मान लिया, और संसार की चीज को अपनी मान लिया, और अपने भगवान है उसको भूल गए, अथवा माने तो भगवान से भी कामना करी संसार से भी कामना करी, तो भाई अपनी चीज अपनी ही ले ली, दूसरी चीज कामना क्यों बने, तो हमारा निष्काम भाव हो गया और हमें मुक्ति हो गई, सीधी सीधी सरल बात, कर्म सब भगवान के लिए क्या हो, कर्मयोग हो गया। स्वास्थ्य संसार चीज संसार को दे दिया, परमात्मा चीज परमात्मा को दे दी, मोहज हो गया, आनंद हो गया, सत्य ही स्वाभाविक सत्य सत्य सत्य को स्वीकार किया, सत्य तत्व है इसको स्वीकार कर दिया, बस मौजूद संसार जी संसार को परमात्मा जीज परमात्मा को परमात्मा न समझ करके कल्पित समझिया, इस बार से आप अलग हो गया, हो गया नहीं हो गया, और कर्म सब संसार दे कर्मयोग हो गया, और भगवान का भगवान चीज अपने दे दिया, भक्ति हो गया, योगास्त्र योग में आप होता है नाम से योग तीन योग कहे गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग बाद में भक्ति कर्म योग और बाद में ज्ञान योग, ये क्रम गीता का है, गीता का पहला 11 से 30 तक है, दूसरे अध्याय में ज्ञान योग, फिर बाद में कर्म योग जाते जाते कर्म योग का, फिर आगे ध्यान योग बीच में आ गया, एक ध्यान योग भी उपयोगी है, इसमें सत्याध्याय वो कर दिया, सातवें फिर सातवें देकर के बारहवें तक भक्ति योग का विस्मरण किया, चौथे से ज्ञान योग का वर्ण कर दिया, साधारण हो गया है, पंद्रह फिर भक्ति योग, सोलह भक्ति अधिकारी अनाधिकारी देवी संपत्ति का, और हमें श्रद्धा भक्ति जो सत्र में कह दिया, और सब विषय को लेकर अठारह में कह दिया, उपसंगार करते हुए तो गीता देवी यही क्रम है, पहले ज्ञान योग है, फिर बाद में कर्म योग है, फिर बाद में भक्ति योग है, और भक्ति योग में समाप्त हुई गीता जी, 56 से 66 भक्ति योग को वर्ण दिया, आंदोलन कर दिया, फिर गीता जी महिमा कर दी, गीता जी पूरी होगी, इस तरह से गीता का ये तीन योग है, योगास्त्र योग में आप लोग था जो 11वें अध्याय के 20 श्लोक में है, योगास्त्र योग में आप लोग था निर्णाम श्रीयोग से लोगों का ज्ञान करने के लिए, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, भक्ति योग क्या करता है, ज्ञान योग कर्मयोग, कर्मयोग पहले होता है तो कर्मयोग क्या कर दे रहा है, जड़ चीज को संबंध विच्छेद कर दिया, ज्ञान योग क्या कर चित्र में अपनी स्थिति कर दी, और भक्ति योग क्या अपना आप जिस कारण से अर्पित हो गया, ये भक्ति योग हो गया, और अपने भी संसार को मान लिया, भगवान से भी कामना कर ली, ऐसे जन्मण योग हो गया, कामना किस बात की, संसार ही संसार दे दी, भगवान को भगवान दे दी, कामना कोई है ही नहीं, कामना कोई हक ही नहीं, अधिकारी नहीं, जिसका हम सत्य है स्वाभाविक ही है, जो है जो हो गया, संसार है जो बस मुक्ति हो गई, इसमें पालन करना है, तो दोनों दो तीन प्रकार है, कई कहानियों को पहले मान ले, कई गर्मियों को पहले मान ले, और भक्ति योग पहले गए, भक्ति योग में ज्ञान भगवान दे दे रहे, कर्म भगवान दे कभी होगी, तेसा विवरण को पार थमा ज्ञान जन थमा तेसाता प्रीति पूर्व दाम बुद्धि योग से भगवान अर्पण कर दे, सभी निहाल हो जाए, कोई बंधन है ही नहीं, बंधन तभी होता है जब दूसरे की चीज को अपनी मान लेते हैं, संसार में ये वहम है कि हमारा ही मकान हो, हमारी ही जमीन हो, हमारी पूंजी हो, हमारे कुटुंब हो, हमारी हो तो सब ठीक रहेगा, ठीक रहेगा जन्म मंद होगा, अपनी चीज वो अपनी चीज मैं अपना चीज है, भगवान भगवान का ये अंश है, भगवान को अपना मान है, भगवान को अपना मान ले भक्ति योग हो गया, फिर कभी योग आपसे आप हो गया, ज्ञान योग जरूरत ही नहीं रही। तो आप सब ज्ञान हो गया, साफ साफ तीनों अलग अलग अलग अलग अलग कर दिया। कर्मयोग से संसार का संबंध छूट जाता है, ज्ञान योग से अपने स्वरूप की स्थिति हो जाती है और भक्ति योग से भगवान के अर्पण हो जाता है। आप शांति सुते है जो चीज हो गई, ये जो गड़बड़ी करी उससे बंधन हो गया, अपनी चीज मानने से ही गड़बड़ी हुई। संसारी चीज अपनी और भगवान भी अपना, तो भगवान से कोई मतलब करना है, भगवान को साध्य बनाना एक तो रे, भगवान को साधन बनाना। भगवान से धन चाहते हैं, भगवान से रक्षा चाहते हैं, भगवान से ज्ञान चाहते हैं, तो भगवान साधन हुए। साध्य हमारे कर्मियों को धन चाहते हैं तो धन साध्य हुआ, भगवान साधन हुए। भगवान से रक्षा चाहते हैं तो रक्षा करना हो तो हमारा साध्य हुआ, भगवान साधन हुए। ऐसे मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति हमारी साध्य हुई, भगवान हमारे साधन हुए। तो इस दृष्टि से भगवान को साधन हुआ ना, भगवान ही साध्य है, प्यापणी भगवान है, दूसरी चीज जरूरत ही नहीं, दूसरी सही नहीं, भावना ही नहीं है। भगवान उनको भी उदार कहते हैं, ज्ञान कर्म से भक्ति से भक्ति चतुर्विधा भजन थे बाप, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो ज्ञानी वही है जो भगवान को चाहता है, भगवान का ही है, भगवान को चाहता, भगवान का ज्ञान ही हो गया। अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थ ये तीन है, जिज्ञासु ज्ञान भी भगवान से चाहता है, ज्ञान चाहता है तो ज्ञान चाहता तो ज्ञान ध्येय लक्ष्य और भगवान में साधन, तो इसमें साधन बनेगा। अरे भगवान ही साधन, भगवान ही साधन और ज्ञानी भक्त हो गया। तो अपना कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं। अपने भगवान है और अपने है, क्योंकि भगवान का ही अंश हूं मैं, तो भगवान ही अपने हुए। इस बात से यद गत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम, यम प्राप्य न निवर्तन थे तद्धाम परम, वो परम धाम है, उसको प्राप्त होने के बाद लौट कर नहीं आते, और जहां वहां जहां कभी फिर लौट कर नहीं आते, क्योंकि वो परम धाम है, उसी का आश्रम है और उसी को प्राप्त होंगे, पूर्णता होगी। अपना कुछ नहीं थी, अपने भगवान है, भगवान अपने हो जाते हैं तो भगवान अपने हो जाते हैं, अपने भगवान ही हो जाते हैं, भगवान अपना हो जाते हैं। भगवान भगत का काम करके राजी होते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं। वो सब बोलते थे भगवान का उस कोई आर्थ थी क्या सुर अर्थार्थ थी, तो अर्थार्थ ही भक्त हो, शायद भक्त हो, शायद जिज्ञासु भक्त हो, ऐसा है भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त हो तो ज्ञानी का भगवान है। उसको ज्ञान ठीक ज्ञान हो गया, इस वक्त ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, समझ गया। तो समझ पूरी होने से वो ज्ञानी हो गया, तो आज तो जिज्ञासु ज्ञानी से बेहतर सुबह। सीधी साधी सद बात है अपनी, कर्म है जो संसार की है चीजें संसार को दे दी, और अपना आप भगवान का है, भगवान को दे दिया। ना काम ना भगवान से ना संसार से, कोई काम नहीं है, अपनी कोई चीज ही नहीं है, अपने भगवान के हैं। मैं सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से भगवान का ही अंश है, भगवान की अर्पित हो गया, अपने आप को भगवान ही अर्पण कर दिया, कौन कोई है ही नहीं। सीधी सरल बात है, सिद्धांत एकदम आनंद ये भौतिक साधना हुई, कर्म योग भौतिक साधना हुई, ज्ञान योग अध्यात्म साधना हुई और भगवान ये आस्तिक साधना हुई। भौतिक साधना, आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना, तीनों से कल्याण हो जाता है। स्वरूप में परिवर्तित हो गया तो कल्याण हो गया, परमात्मा हो गया सब कुछ हो गया, फिर उसमें कोई बाकी नहीं रहेगा। एक ज्ञान योग से तत्व ज्ञान हो गया तो इसमें कोई बाकी नहीं रहा। कर्मयोग से तत्व ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग और तत्व ज्ञान कर्मयोग दोनों समकक्ष है। पांचवा अध्याय पांचवें चौथा पांचवा श्लोक अपना कुछ नहीं है, अपने भगवान है। क्यों परमेश जीव लोग जीव को तस्वान अनाधिकार से जीव रूप है, ये जीव मेरे अंश और मेरा अंश है। तो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, संसार भगवान का, वो भगवान का ही अपना मानता है, संसार मतलब ही नहीं, सब भगवान की चीज है। ऐसे अर्पण हो गए अपने अपने आप को अलग अलग मान लिया, अपने शांति हो गई, आनंद हो गया। ये अपनी चीज है तो संसार अपनी चीज है नहीं, अपना तो भगवान ही है। हम है चेतन तो हमारी जड़ चीज हमारी थोड़ी हुई, जड़ चीज के द्वारा हमारा कल्याण थोड़ी होगा। जड़ चीज के द्वारा जड़ चीज को दे दो, संसार को संसार की चीज दे दो, सर्वथा अपनी महात्मा मुक्ति हो जाएगी। क्यों अपने कोई है दूसरा कुछ लेना रह रहे तो उसी कर्म योग हो गया, अरे आप अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान का हो गया तो पूर्ण हो गया सर्वथा। अब इसमें ज्ञान योग में और भक्ति योग में बहुत ग्रंथ है, कर्म योग में बहुत थोड़े है। इस वजह से भगवान का वो नष्ट परंतु ये नष्ट बोलो लुप्त प्राय हो गया, नष्ट करते नष्ट दर्शन है, देखने में कम आता है, जानने में कर्मयोग का वर्णन बहुत थोड़ा, कर्मयोग ने ग्रंथ भी थोड़े हैं, ग्रंथ मिले भक्ति योग के मिलेंगे, ज्ञान योग के ग्रंथ न मिलेंगे। इस वजह से सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे तो इनमें सब आ गए, सब भक्ति में, भक्ति योग में साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, कर्मयोग है जिस दो विभाग, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है। कर्म विभाग कर्म कर्म विभाग में बैठे हो सभी, योग विभाग नहीं है, योग विभाग में समता है, राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, समता है वो योग। और कर्म में ऐसा भोग है वो कर्म में, अरे कर्म किया समता रखी, समता रखने से कर्म समझ उठ गया, विषमता होते कर्म में फंस गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 4 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।